ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا بھی حال سنا دیجئے کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں, ہم آپ کو ایک ہوشیار اور علم والے فرزند کی بشارت دیتے ہیں. کہا کیا اس بڑھاپے کے دبوچ لینے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو, یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل سچی, آپ کو لائق نہیں کہ نا امید لوگوں میں شامل ہو جائیں. کہا اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں. سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت. آیت میں لفظ ضعیف واحد اور جماع دونوں پر بولا جاتا ہے, جیسے زور اور سفر. یہ فرشتے تھے جو بصورت انسان سلام کر کے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے. آپ نے بچھڑا کاٹ کر اس کا گوشت بھون کر ان مہمانوں کے سامنے لا رکھا. جب دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں ڈالتے تو ڈر گئے اور کہا کہ ہمیں تو آپ سے ڈر لگنے لگا. فرشتوں نے اطمینان دلایا کہ ڈریے نہیں. پھر اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت سنائی, جیسے کہ سورہ ہود میں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اپنی بیوی صاحبہ سارہ کے بڑھاپے کو سامنے رکھ کر اپنا تعجب دور کرنے اور وعدے کو ثابت کرنے کے لیے پوچھا کہ کیا اس حالت میں ہمارے ہاں بچہ ہوگا؟ فرشتوں نے دوبارہ زوردار الفاظ میں وعدے کو دہرایا اور نا امیدی سے دور رہنے کی تعلیم کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ میں مایوس نہیں ہوں, ایمان رکھتا ہوں کہ میرے رب اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی باتوں پر قدرت کاملہ رکھتے ہیں.